Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup odporny na kurz i wodę smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem oraz wbudowanym pulsometrem za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy Państwa. Po godzinie 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 7 dzień listopada, jest piątek. Przed nami serwis. Justyna Mączka, Tomasz Ławnicki. Hoffman, Kamiński, Rogacki. Trzej posłowie PiSu zawieszeni. Trwa zamieszanie wokół ich podróży do Madrytu. Po wielu latach śledztwa jest przełom. Prokuratura w Zielonej Górze prowadzi dochodzenie w sprawie serii zabójstw bezdomnych. No i drgnęło w programie Mieszkanie dla Młodych. Po raz pierwszy wzrosła liczba przyznanych dopłat do kredytów. A na początek ciąg dalszy sprawy słynnej już awantury żon posłów PiSu na pokładzie samolotu do Madrytu, bo opisana w tabloidzie sprzeczka pijanych pań z załogą samolotu to nie wszystko. Trzej posłowie, Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński oraz Adam Rogacki, zawieszeni w prawach członków partii. Wyszło bowiem na jaw, że posłowie wzięli z sejmowej kasy kilkanaście tysięcy złotych zaliczki na podróż służbową do Madrytu, ale samochodem. Politycy tymczasem polecieli do Hiszpanii wraz z żonami tanimi liniami lotniczymi. W PiSie nie ma akceptacji dla takich zachowań, przekonuje szef klubu partii Mariusz Błaszczak i dodaje, że kara mogła być wyższa. Zawieszenie traktujemy jako najłagodniejszą formę odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Gdyby nie fakt, że dziś premier Kaczyński już jest w podróży, to pewnie ta decyzja miałaby bardziej jeszcze dalej idący charakter. Co ciekawe, kilkadziesiąt minut wcześniej przewodniczący Błaszczak spotkał się w tej sprawie z marszałkiem Sikorskim i wówczas nieco bagatelizował medialne doniesienia. Zainteresowanie tą sprawą jest dużo, dużo większe niż ta sprawa jest ważna. Marszałek zwróci się do panów posłów o złożenie wyjaśnień. Bo rzeczywiście jest co wyjaśniać. Politycy lecieli do Madrytu na posiedzenie Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale w obradach praktycznie nie uczestniczyli. Polskie Radio dotarło do listu, jaki sekretarz zgromadzenia skierował do szefa polskiej delegacji, ministra Andrzeja Halickiego. Wynika z niego, że poseł Kamiński pojawił się na spotkaniu w Madrycie tylko rano. Z kolei posłowie Hoffman i Rogacki podpisali listę obecności późnym popołudniem i nie odebrali nawet od obsługi dokumentów dotyczących debaty. Sami posłowie napisali do marszałka notatkę w sprawie incydentu. Jak wynika z ustaleń Polskiego Radia, zawieszeni parlamentarzyści oświadczają, że oddali sejmową zaliczkę na podróż samochodem, a bilety lotnicze kupili z własnych pieniędzy. Zapewniają, że w posiedzeniu komisji uczestniczyli w pełnym wymiarze. Teraz w serwisie Zielona Góra i dochodzenie w makabrycznej sprawie. Chodzi o serię zabójstw bezdomnych, do jakich doszło kilka lat temu. W śledztwie nastąpił przełom, bo udało się zatrzymać podejrzanego, a ten wskazał, gdzie ukrył swoją ofiarę. Od jakiegoś czasu otrzymywaliśmy pewne zgłoszenia, że w latach 2004-2008 mogło dojść do zabójstw osób ze środowiska bezdomnych. 22 października dokonaliśmy przeszukania pustostanu przy ulicy Sulochowskiej i tam w starym zbiorniku, w starym szambie udało nam się odnaleźć ciało zaginionej w 2008 roku Beaty M. Jak dotąd odnaleziono ciało tylko jednej osoby, informuje Zbigniew Fonfera z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Śledczy podejrzewają jednak, że w tym miejscu może być zakopanych jeszcze 5 lub 6 ofiar. O podejrzanym prokurator mówi, że nie wygląda na seryjnego mordercę. Seryjny morderca to jest osoba, która zabija przypadkowe osoby bez powodu. Tutaj mamy do czynienia raczej z osobą, która była w tym środowisku, znała wszystkie ofiary, spożywała alkohol. I prawdopodobnie te zabójstwo, czy ewentualnie zabójstwa, mogły być wynikiem pewnych jakichś sprzeczek, nieporozumień. Zatrzymany mężczyzna ma 63 lata, za sobą wiele konfliktów z prawem i pobyt w więzieniu.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, wszystkim w tym roku złożonym szczupakom darowałem wolność. I o to samo apeluję do innych wędkarzy, bo w dających się określić w przyszłości złowić szczupaka będzie bardzo trudno. Już wyszło z mody łowienie szczupaków i wieszanie ich łbów na ścianach. To jest, jak to się mówi, passe, tak? Trendy jest natomiast złowić szczupaka, zrobić mu zdjęcie i zdjęcie powiesić na ścianie. Proszę. A najlepiej na tej ścianie, która jest równoległa do okna. A jeszcze panu jedną rzecz powiem. U dziadka w salonie takim tym myśliwskim, to wśród tych różnych trofeów łowieckich wisiał na ścianie łeb, że tak powiem, 24-kilowego szczupaka. No, oby jeszcze żyły takie kolosy w naszych wodach. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, panie Adamie. To był Paul McCartney. 12 minut po 18. Cyber Trójka. Damian Kwiek, dobry wieczór. Dziś w głównej części programu o technologii bez nowoczesnej technologii. Nie będziemy mówili o układach scalonych, gigabajtach, ani o rozszerzonej rzeczywistości. Zajmiemy się pokrowcami, etui i skarpetami. Wszystkim, w co można ubrać, na przykład telefon, ale rozpoczynamy od wiadomości technologicznych. Związek Banków Polskich ostrzega nas przed Banatrixem. To wirus atakujący konta bankowe. Złośliwe oprogramowanie zamienia numer rachunku podczas wykonywania przelewu. W związku z tym pieniądze mogą trafić w niewłaściwe miejsce, a informatycy zauważają, że Banatrix to ulepszona wersja odkrytego rok temu wirusa VB-Clip. Finał projektu ARA coraz bliżej. Do internetu trafił film z prototypem pierwszego telefonu, który będzie składany z modułów. Na nagraniu widać wpinane do zasadniczego szkieletu podzespoły. Urządzenie na pierwszy rzut oka wygląda na dość duże. Pierwsze dwa smartfony z projektu ARA mają pojawić się na rynku już 14 stycznia. Polska nowoczesna wtyczka do kontaktu nagrodzona na targach w Niemczech. Firma Tinen stworzyła wynalazek, który ma być łatwiejszy w użyciu od współczesnego oryginału. Polską wtyczkę łatwo wyjąć z kontaktu, bo nie trzeba tego robić na siłę. Wystarczy nacisnąć przycisk. Wtyczka Tinen ma już globalny patent. A w Warszawie pojawił się sklep z bitcoinami. Można w nim wymienić złotówki na wirtualną walutę albo za bitcoiny kupić realny przedmiot dostępny w sklepie. Maciej Ziółkowski z ambasady Bitcoin zaznacza, że zakupy na miejscu są rozliczane w drobnych. Za tysięczne bitcoinów można u nas kupić kubek, można kupić takie medale okolicznościowe, można kupić smyczki, długopisy, książki, a nawet Coca-Colę za bitcoiny. A to stąd te tysięczne części, że dziś jeden bitcoin kosztuje ponad 1000 zł. Cyber Trójka. Są pokrowce na wszystko. Na telefony, tablety, aparaty fotograficzne, laptopy. Jeden telefon można zapakować nawet w dwa etui i jeszcze zabezpieczyć folią. Tylko czy to ma sens? Odpowiedź zaraz, ale najpierw krótka wizyta w internecie, gdzie znajdujemy praktyczne poradniki. Tym razem film pod tytułem Chcę ubrać swój telefon. I wbrew pozorom to nie jest wcale taka łatwa odpowiedź. Hej, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem oczekiwanym długo na moim kanale i będzie to filmik o mojej kolekcji case'ów. Zawsze noszę jakiś case, nigdy nie noszę telefonu takiego pustego samego. Tak, używam etui, jest już dosyć zniszczone. Andrzej Pająk, magazyn komputerowy Chip. Wręcz nawet popękane, ale gdyby nie to, mój telefon musiałby wylądować przynajmniej z dwa razy w serwisie. W tej chwili każde urządzenie elektroniczne da się w coś ubrać. To jest coś rzeczywiście potrzebnego? Myślę, że to zależy od użytkownika. To jest tak, jeśli jesteśmy ostrożni, szanujemy posiadany sprzęt, no nie wkładamy na przykład telefonu z kluczykami do samochodu czy do domu, do kieszeni, tylko właśnie mamy na niego osobne miejsce w naszej garderobie, to być może nie, bo umówmy się, że te urządzenia są tak zaprojektowane, żeby cieszyć oko właśnie bez opakowania. A przed czym etui albo pokrowiec tak naprawdę może uratować, uchronić? Podstawowa funkcjonalność w przypadku najtańszych pokrowców sprowadza się do tego, że one ochronią nam boki telefonu i jego tylną część przed zarysowaniami. Żeby skutecznie ochronić telefon przed skutkami upadku, to etui musi przede wszystkim chronić rogi urządzenia, bo podczas upadku najczęściej telefon uderzy w ziemię właśnie jednym z rogów. I druga rzecz, opakowanie musi wystawać nieco ponad ekran, także w momencie, kiedy telefon upadnie ekranem do ziemi, żeby obudowa uchroniła na przykład przed bezpośrednim kontaktem ekranu z wystającym na przykład jakimś kamieniem czy twardym gruntem. Ochrona przed mechanicznymi uszkodzeniami nie jest mi aż tak potrzebna, jeśli chodzi o tablet. Tomasz Domański, serwis chip.pl. Za to, jeśli chodzi o telefon, to tak, najczęściej trzymam go w jakimś pokrowcu. Etui mogą też czasem służyć do czegoś więcej niż tylko ochrony telefonu. Do czego? Najciekawsze i najbardziej użyteczne dla zwykłego użytkownika zastosowania etui to dodatkowa bateria. To jest bardzo wygodne rozwiązanie, kiedy telefon nam się rozładowywuje, zaczyna się ładować z akumulatora umieszczonego w etui, albo musimy to podłączyć jakimś kablem. Jeszcze karty pamięci w etui, prawda? Tak, to rozwiązanie dla telefonów z zamkniętym ekosystemem, czyli takich, które nie umożliwiają rozszerzenia pamięci wewnętrznej o wsadzenie karty microSD lub jakiejś innej karty. Etui służy za nasz dysk zewnętrzny sprzężony z telefonem za pomocą jakiejś aplikacji. Dziś mam dla Was taki tutorial, zrób to sam, szydełkowy, super prosty, naprawdę idealnie prosty dla wszystkich, a mianowicie etui na telefon, czyli szydełkowy taki futerał na nasz telefon, na naszego smartfona. Nie przesłyszeli się Państwo. Etui także można zrobić sobie na szydełku. Szczegóły między innymi na ten temat do znalezienia w sieci. A w Cybertrójce to dziś wszystko. Damian Kwiek, dziękuję. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Impossible. To Perry Como. Warszawa przygotowuje się do obchodów Święta Niepodległości. Władze miasta zapowiadają, że zrobią wszystko, by nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, kiedy w stolicy doszło do awantur i starć z policją. Marcin Pośpiech. W sumie 11 listopada w Warszawie odbędzie się 10 zgromadzeń publicznych, ale uwaga przede wszystkim skupia się na dwóch. Najpierw po godzinie 13 z Placu Piłsudskiego ruszy organizowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Marsz Razem dla Niepodległej. Niecałe dwie godziny później na Rondzie Dmowskiego zacznie się Marsz Niepodległości przygotowany przez środowiska skupione wokół Ruchu Narodowego. W tym roku jego hasło to Armia Patriotów. Jak podkreśla dyrektor Stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor, co ważne, w tym roku udało się tak wytyczyć trasy obu pochodów, by nie doszło do ich spotkania. Były takie sytuacje, gdzie rozmawialiśmy z organizatorami, żeby przesunąć ich w czasie albo zmienić trasę i nam się to udało. Pamiętamy rok 2010-2011, no mieliśmy z tym duże problemy. Myślę, że i część organizatorów już też do tego dorosła, żeby nie prowokować zejść na ulicy. Policja nie ujawnia szczegółów swoich działań 11 listopada. Komendant stołeczny inspektor Michał Domaracki nie zdradził, ilu funkcjonariuszy będzie pracować w czasie obu marszy. Wiadomo jednak, że nie będą to tylko funkcjonariusze z Mazowsza, ale też z innych województw. Przygotowujemy się do tego, aby zadbać w sposób należyty o bezpieczeństwo ludzi, którzy będą brali udział w tych zgromadzeniach, ale również pozostałych mieszkańców stolicy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w 100% zagwarantować, że do pewnych rzeczy, do pewnych incydentów być może ktoś będzie próbował takie incydenty prowokować, natomiast będziemy starali się w sposób maksymalnie skuteczny interweniować, aby do żadnych eskalacji nie dochodziło. W czasie Marszu Niepodległości o bezpieczeństwo jego uczestników ma dbać też specjalna straż marszu, tłumaczy jeden z organizatorów wydarzenia Witold Tumanowicz. Jest to kilkaset osób, około 800 wolontariuszy, w tym około 400 regularnie przeszkalanych działaczy Straży Marszu Niepodległości. Przechodzą szkolenia specjalistyczne związane z pracą z tłumem, czy też są zorientowani w kwestiach trasy oraz zadań, jakie mają do wykonania. A władze miasta po raz kolejny, jak co roku, apelują, by tego dnia zachować spokój i godnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. My powtarzaliśmy każdemu organizatorowi, że policja nie jest wrogiem, żeby nikt nie demolował tego miasta. Można osiągnąć swój cel, można wyrażać swoje poglądy, wyrażać swoje postulaty. Każdy ma do tego prawo i naszym obowiązkiem jest chronić takie zgromadzenia i takich uczestników, ale nie chcemy burt w Warszawie. A do takich burt doszło przed rokiem, kiedy między innymi podpalono instalację Tęcza przy Placu Zbawiciela, a także spalono budkę wartowniczą przy rosyjskiej ambasadzie. proszę mi uwierzyć, nikt nikogo nie prowokował. Policja pojawiła się, no można powiedzieć, znikąd. To jak się stało, że płonie ogrodzenie przy ambasadzie rosyjskiej? Kwestia ambasady rosyjskiej, powiem panu tylko tyle. Na pewno nikt z marszu tego nie zrobił. Rok temu szkody w mieście po starciach z policją wycenione na 120 tysięcy złotych. 72 osoby zatrzymano, a 12 policjantów zostało rannych. Organizatorzy Marszu Niepodległości odcinają się od prowodyrów zajść, tak wtedy jak i dzisiaj mówią, że nie mają z nimi nic wspólnego. O bezpieczeństwo w czasie obchodów Święta Niepodległości w Warszawie dbać ma również żandarmeria wojskowa, która na ten czas otrzymała wyjątkowe uprawnienia, podobne do tych przysługujących policji. Sprawą interesował się Marcin Pośpiech. Pan Waldemar na antenie, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Swego czasu dziennikarze zapytali się Mika Jaggera, czy ma problem z alkoholem. I on odpowiedział, że nie ma problemu z alkoholem, on ma tylko problem z policją. Mhm. Wygląda na to, że małżonka szanowna pana posła Hoffmana też nie ma problemu z alkoholem, tylko ze stewardesami. 25 minut po 18. You give your hand to me, then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. Ooh, no. You don't know the one dreams of you at night, longs to kiss your lips, longs to hold you tight. I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too. You give your hand to me, then you said goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. You never, never know the one who loves you so well. You don't. Pani Agnieszka stwierdziła, że chyba tym razem to już z tym smętem przesadziłem. Panie Arturze, witam pana. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór wszystkim trójkowiczom. Mm-hmm. Panie redaktorze, dzwonię w takiej sprawie, dlatego że przed chwileczką mijałem piękną miejscowość Radom, piękne miasto, i jadąc w kierunku Warszawy od strony Krakowa przed ostatnim dużym rondem w Radomiu, rzuciły mi się w oczy piękne nowe oświetlenie uliczne, białe, świecące ślicznie. Mhm. Tylko zauważyłem pewien defekt, tak mi się wydaje przynajmniej, dlatego że lampy są zainstalowane pomiędzy jezdnią a barierą energochłonną. Wydawało mi się, że bariera energochłonna służy do tego, żeby ewentualnie zminimalizować skutki wypadku, kolizji, czy też nieuwagi kierującego. Natomiast w Radomiu, dojeżdżając do tego ronda, uderzam najpierw w latarnię, a potem uderzam w barierę energochłonną. I moje pytanie, czy to tak powinno być, czy może ktoś tutaj coś przeoczył? 7 trójek na początku 22, choć ten smęt, jak sądzę, ma swój urok. To Harry Connick Jr. I watch you walk away beside the lucky guy. You never, never know the one who loves you so well. You don't know me. ¶¶ Autopromocja. Pierwsza listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Zbigniew Herbert, Król Mrówek. Występują Janusz Gajos oraz Sandra Korzeniak i Andrzej Chyra. Nie bardzo cię rozumiem, Zeusie. Trzeba, aby jeden z nas oddał życie. Nie, wybacz, Zeusie, ale... Trzeba jednego z nas zabić na stopniach ołtarza jak zwierzę ofiarne. Ludzkość zrozumie, że jesteśmy gotowi dla niej coś zrobić. To w tę niedzielę o 21:00 po emisji słuchowiska rozmowa z panem Ryszardem Krynickim oraz z reżyserem Tomaszem Manem. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają 90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Autopromocja. To już po 18:30. Skrót wiadomości przed nami. Justyna Mączka. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo domaga się przerwania emisji spotu telewizyjnego promującego związki partnerskie. Złożył w tej sprawie oficjalny protest do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jego zdaniem spot emitowany w Telewizji Polskiej między innymi narusza konstytucję stanowiącą, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Telewizja Polska w specjalnym komunikacie tłumaczy, że spot jest emitowany w ramach ustawowego obowiązku nadawcy publicznego, a kampania przeciw homofobii ma do tego prawo, jak każda inna organizacja pożytku publicznego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na razie nie zabrała głosu w tej sprawie. Wzdłuż ukraińskiej granicy jest coraz więcej rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Takie informacje przekazał zastrzegający anonimowość wojskowy z NATO. Sojusz analizuje te doniesienia. Zdaniem wojskowego, jeśli przekroczenie granicy ukraińskiej przez Rosjan zostanie potwierdzone, będzie to kolejny dowód na rosyjską agresję i bezpośrednie zaangażowanie w walki na Ukrainie. W ukraińskich mediach pojawia się wiele informacji o szykowanym przez separatystów szturmie w najważniejszych miejscach frontu. W Barcelonie organizowane są nielegalne wyścigi rowerowe, potocznie zwane rywalizacją ulicznych kotów. Rowery nie mają przerzutek ani hamulców, a rowerzyści nie muszą zwracać uwagi na przepisy drogowe. Aby nikt nie mógł zapobiec wyścigowi, jego uczestnicy są zwoływani kilka minut przed startem. Przechodnie i kierowcy skarżą się, że uliczne koty jeżdżą na czerwonym świetle, pod prąd, tunelami, po chodnikach, a nawet po torach kolejowych. Jedna z kobiet otworzyła drzwiczki samochodu i uderzyłem w nie. Upadłem na krawężnik. Mam założone szwy, złamane zęby, mówi jeden z uczestników wyścigu. Policja obiecuje zwiększyć kontrolę, jednak przyznaje, że nie będzie to łatwe. Ścigający się nie jeżdżą w grupie i nie noszą przy sobie dokumentów, a po zatrzymaniu argumentują, że bardzo się spieszyli. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Więcej informacji w serwisie Trójki o 19:00. Zapraszamy. Przed nami długi jesienny weekend, ochłodzenie, przelotne opady deszczu przed nami. We wtorek będzie dopiero słonecznie, będzie ciepło, wieczorem w nocy pochmurno, deszczowo, na wybrzeżu mglisto, w nocy od 4 stopni nad morzem do 10 w centrum, 12 na Podkarpaciu. Jutro przelotne opady niestety w całej Polsce, choć chwilami będzie się rozpogadzać. W górach nie będzie już tak mocno wiało. W Augustowie, Bydgoszczy 8, w Gdańsku, Poznaniu, Zielonej Górze 9 stopni, w Warszawie, Szczecinie 10, w Kielcach, Krakowie 12. W Rzeszowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. W nowym, magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All that glitter and all that gold won't buy you happy. You've been bought and sold, riding wild horses can't control. Of all your glitter and all of your gold, take care of your soul, take care of your soul. Rebecca Ferguson. Niepozorna skrzynka, a może uratować życie osobom w podeszłym wieku. Uczniowie zespołu szkół elektronicznych w Zduńskiej Woli zaprojektowali, wykonali urządzenie o nazwie Pilot Pomocy. Chcieli stworzyć system, który powiadamia rodzinę lub opiekunów, że senior ma kłopoty. Nie wymaga sięgania po telefon. Zasady działania Pilota Pomocy objaśnił jego współtwórca, uczeń trzeciej klasy Technikum Elektronicznego, Paweł Ochlanek. Poprzez naciśnięcie przycisku w pilocie ten system jest uruchamiany i w tym momencie są wysyłane do 3 osób wiadomości SMS. Ja może uruchomię. O. Sygnalizator daje 3 dźwięki, żeby po prostu osoba wiedziała, że system działa, bo czasami nie widać tego optycznego. Wicedyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, Piotr Chojnacki. Oczywiście wymagane jest to, aby osoba starsza przy sobie miała tego pilota w każdym momencie, kiedy przebywa w mieszkaniu. Nie zawsze ta komórka może być pod ręką. Osoba starsza może upaść na podłogę, złamać nogę czy rękę, nie może się ruszyć. Zawsze ten pilot na smyczy wisi. Przy ciele można go wcisnąć i w tym momencie sygnalizator akustyczno-optyczny służy tylko i wyłącznie temu, żeby powiadomić tą osobę starszą, że system zadziałał i ona w tym momencie czeka na powiadomienie osób, które są wpisane jako te, które świadczą dla niej pomoc. Jeden z 7 pilotów pomocy zainstalowano u pani Krystyny. Jestem teraz trzeci rok po zawale. No i w każdej chwili, no może to różnie być. Ale to jest taka obawa. Dlatego nie mogę sama i zawroty głowy, niedotlenienie mózgu i niedokrwienie. I zakołuję się i leżę w mieszkaniu. A mieszka pani sama? A mieszkam sama. Jestem najmłodsza z rodzeństwa, siostrę mam 90 lat, a brata za Katowicami w Jaworznie. Wyprodukowanie 7 testowanych właśnie urządzeń kosztowało 5000 zł. Szkoła otrzymała dofinansowanie z projektu Grant na lepszy start, ale wnioskodawcą było Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin imienia świętego Maksymiliana Kolbe. To stowarzyszenie wybrało osoby, którym przekazano piloty pomocy, mówi prezes Halina Błasiak. Ponieważ to jest tylko właśnie te 7 sztuk, to osoby samotnie mieszkające przede wszystkim, pozbawione najbliższej rodziny przede wszystkim, no w najbliższym sąsiedztwie oczywiście, no i oczywiście wymagające z racji swojego stanu zdrowia no większej pomocy, nie tylko z powodu tego, że no sam wiek jakby tutaj byłby kryterium. Urządzenie ma jeszcze jedną ciekawą funkcję, funkcję nasłuchu. Na czym ona polega? Ten nasłuch polega na tym, że osoby, które są wpisane w centralkę, mogą zadzwonić na numer centrali po otrzymaniu takiego SMS-a i usłyszeć, co się dzieje w mieszkaniu. Czyli w momencie, kiedy starsza osoba upadnie, złamie nogę, krzyczy, że złamała nogę, że coś się jej dzieje, jeżeli jest jeszcze świadoma, to osoba, która jest wpisana do tego systemu, może to usłyszeć i zareagować bardzo szybko w przypadku pomocy, bo na przykład telefon leży za daleko, osoba nie może się do niego doczołgać, w cudzysłowie, prawda? Sytuacje są różne. Lekarz mówi, że ja muszę codziennie mieć łączność. W każdej chwili może się coś stać. Może być drugi zawał i różnie może być. I dla pewności, no bo jakoś pomoc czy coś tego, ja mogę nie zdążyć do pilota czy jak. A tu jak nacisnę, no to wiem, że ktoś mnie uratuje. Czuje się pani spokojniejsza? Na pewno. Jesteśmy świadomi, że rodzina nie jest w stanie wszystkich potrzeb starszej osoby zaspokoić. Stąd niepokój po obydwu stronach i członków rodziny, i osoby, która pozostaje w domu na no, często całą dobę sama. Osoby starsze, które korzystają w tej chwili, bo już kilka zestawów rozdaliśmy, tych startowych, które korzystają z tych zestawów, nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z obsługą tego zestawu, czyli na okres, kiedy mają go do wypróbowania, i osoby, które się nimi opiekują, które otrzymują SMS-y z powiadomieniem w przypadku zagrożenia, bo taki SMS jest wysyłany o treści proszę o pomoc, otrzymują bezpłatnie i mogą korzystać w pełni. Program Pilot Pomocy ze względu na dofinansowanie musi zostać rozliczony w grudniu. Z końcem roku urządzenia powinny więc wrócić do szkoły, jeśli nie zostaną zakupione przez użytkowników. Koszt jednego to około 850 zł. Sercem systemu jest komputer. Za pomocą komputera programujemy cały system, jak ma zareagować na sygnał z pilota i jak na przykład ma zareagować po otwarciu obudowy. W przypadku jakichkolwiek innych zakłóceń dostajecie państwo sygnał, osoba starsza nie musi się martwić, że dzisiaj to urządzenie na przykład nie działa, bo zaraz zostaniecie o tym powiadomieni? Tak, od razu zostaniemy powiadomieni. Jedyne, co osoba starsza musi pamiętać, to, żeby wcisnąć przycisk na pilocie. Twórcy pilota pomocy mają zapewnienie władz powiatu i Zduńskowolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że zamontowanych już urządzeń nikt seniorom nie odbierze. Na dalszą produkcję szkoła nie ma jednak funduszy. Brak pieniędzy nie pozwala też opatentować pomysłu. Grupa z elektronika już szuka możliwości kolejnego dofinansowania. O ciekawe urządzenie pytała Marzena Grzelek-Plewińska z Radia Łódź. Pani Karolino, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się, słucham. Chciałabym się dowiedzieć, bo dawno nie wiemy, co się dzieje u Lucka. Aha, Lucek ma się dobrze, choć mam pewne problemy wychowawcze. Ostatnio byliśmy na spacerze i Lucek spotkał takiego niedużego, bardzo jazgotliwego pieska. Nie bardzo wiedział, co zrobić i w pewnym momencie podniósł nogę i go zlekceważył. Przyznam, że nie wiedziałem, jak przepraszać właściciela. No wstyd. Chociaż z drugiej strony mógł zagryźć, a tego nie zrobił. To tyle z ostatnich wiadomości. Dziękuję. In the corner like an old banjo. Strings are breaking, but you can't say no. You're running with the devil, it's touch and go. Witam pana, panie Lechu, halo. Witam, gratuluję psa o niesamowicie spokojnym i lekceważącym podejściu do małych, agresywnych, jazgotliwych piesków. Mój ma dokładnie takie samo podejście, no. Co prawda chyba troszeczkę bardziej tchórzliwe, bo tylko wtedy, kiedy są za płotem. No tak, tylko ja mam, przyznam, wątpliwości, czy akceptowanie tego i tolerowanie jest aby na pewno pedagogiczne. Jeszcze się zastanowię. Pozdrawiam pana. Za 13 minut, godzina 19. Zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Dziś o ciekawych wydarzeniach z całej Polski. Na początek Gdańsk, w którym trwa festiwal Wybrzeże Sztuki. Przegląd najciekawszych spektakli powstałych w Polsce w ostatnim czasie. Za nami już między innymi pokazy Dziadów Radka Rychcika z Teatru Polskiego w Poznaniu, a przed nami jeszcze dwa przedstawienia. Trendowata melodramat w reżyserii Wojciecha Farugi z Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz Wycinka Helcfallen Krystiana Lupy. Ten ostatni spektakl z Teatru Polskiego we Wrocławiu. Z Gdańska przenieśmy się do Katowic, do Teatru Śląskiego. Tam jutro długo wyczekiwana premiera. Adaptacja teatralna głośnej, nagrodzonej m.in. Paszportem Polityki, powieści Morfina Szczepana Twardocha o stosunkach polsko-niemieckich, o II wojnie światowej i o męskości. Zapraszała Aneta Kyzioł z tygodnika Polityka. Adaptację Morfiny reżyseruje laureatka Talentów Trójki Ewelina Marciniak, a na scenie m.in. Paweł Smagała, Aleksandra Fielek, Katarzyna Błaszczyńska i Anna Kadulska. Morfina grana będzie w miejscu dobrze znanym bywalcom katowickich festiwali muzycznych, w szybie Wilson. Więcej o tym przedstawieniu jutro w Radiowym Domu Kultury. Tymczasem w Warszawie w tych dniach teatralne wydarzenie ponad podziałami. Otóż w Teatrze Studio rozpoczął się przegląd twórczości jednego z najbardziej znanych reżyserów z Rosji, Nikolaja Kolady. programie zarówno pokazy przedstawień zrealizowanych w Polsce, Kolada często pracuje w naszym kraju, to m.in. Rewizor. Premiera odbyła się wczoraj w Teatrze Studio w Warszawie, Marzenie Nataszy z Łódzkiego Teatru imienia Jaracza czy Maskarada z Krakowskiego Teatru imienia Słowackiego. Będą także przedstawienia z Rosji, Borys Godunow, Hamlet czy Tramwaj zwany pożądaniem z Teatru Kolady w Jekaterynburgu. Więcej informacji na stronie Teatru Studio. A teraz jeszcze specjalne zaproszenie, bo na dawno niewidziany spektakl, na który na pewno czeka wielu widzów. Na przyszły tydzień z warszawskiego Teatru Imka, a zaprasza jego dyrektor Tomasz Karolak. Zaprosiliśmy przedstawienie pod tytułem Rodzeństwo w reżyserii Krystiana Lupy. Dawno nie grane w ogóle przedstawienie, utrzymujące się dosyć długo na afiszu Teatru Starego, bo 2006 roku. Świetne przedstawienie, wszyscy je, którzy interesujemy się teatrem Krystiana Lupy, znamy. I to, że ono już było w Warszawie kiedyś, to nie ma żadnego znaczenia. Także Krystian Lupa będzie w Imce raz w listopadzie. A konkretnie mowa o przyszłym weekendzie. Autorem Rodzeństwa jest ulubiony autor Krystiana Lupy, czyli Tomasz Bernhardt, a na scenie zobaczymy Agnieszkę Mandat, Małgorzatę Hajewską Krzysztofik i Piotra Skibę. Zapraszamy. That I heard of once in a lullaby. Katy Malua, Ewa Cassidy. Czas na premiery filmowe. Ryszard Jaźwiński. Muszę przyznać, niezły wybór na kolejny listopadowy weekend. Dziś aż 9 premier. W praktyce jednak nieco mniejszy, bo radziłbym nie nabierać się na kolejną tak zwaną komedię romantyczną. Zresztą polska publiczność szczęśliwie już od kilku lat udowadnia, że ma serdecznie dość takich filmopodobnych produktów. Zamiast więc Dzień dobry, kocham cię, wolę stwierdzić żegnaj, już cię nie kocham. Jeśli więc polska premiera, to raczej Obywatel Jerzego Sztura. To było kolejne szukanie jakiegoś osobistego tematu w sobie, który zawsze są inspiracją do filmów, które robię i do wszystkich poprzednich. Tym razem inspiracja przyszła troszkę tak z zewnątrz, nie ze mnie, tylko wokół mnie, co się działo, że pomyślałem sobie, że moje pokolenie na tle pokolenia Europy, nie licząc tragicznych doświadczeń pokolenia Chorwatów i Serbów z wojny, to miało jedne z ciekawszych życiorysów w Europie. Aktywność dziecka pod popierciem Stalina, a kończyć w ćwierćwieczu wolnej Polski i demokracji. To jest przeskok niesamowity, a po drodze ile raf, ile różnych niebezpieczeństw czyhało, jakie przeżywaliśmy i wzniosłe, i groźne chwile. Jak sobie to wymyśliłem, no to warto o tym powiedzieć, no że jednak przeszliśmy ten okres jakoś szczęśliwie. Dodam, że obywatel Jerzego Sztura otrzymał nagrodę specjalną jury na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni. A dalej jeszcze lepiej. Bardzo miłą propozycją dla młodszych widzów, ale i całej rodziny jest kolejna ekranizacja klasycznej, familijnej powieści Bella i Sebastian. Z klasyki, ale już ściśle filmowej, mamy i powrót na duży ekran po latach Rio Bravo, westernu z końca lat 50. ubiegłego wieku. I znowu na ekranie królują John Wayne i Dean Martin. Z wielkimi nadziejami wybrałem się na Interstellar Christophera Nolana. Niestety zawód. Więcej tu pseudofilozofii niż oczekiwanego przeze mnie science fiction. Świetna obsada, aktorzy pokazali klasę, tylko czemu muszą wypowiadać tak niemiłosiernie banalne dialogi? Można obejrzeć, choć niemal 3 godziny w kinie to w tym wypadku zdecydowanie za wiele. O wiele bardziej wciągnęły mnie Mapy gwiazd Davida Cronenberga. Specyficzna satyra na współczesne Hollywood. Jak zwykle u tego reżysera to dość ekscentryczna opowieść. Poza innymi walorami Mapy gwiazd błyszczą kreacjami Julianne Moore, Mii Wasikowskiej i młodziutkiego Ewana Birda. I choćby dla nich warto ten film zobaczyć. Nieczęsto gościmy na naszych ekranach filmy węgierskie, a ten trzeba zauważyć. Więcej o dużym zeszycie Małgorzata Borychowska. To węgierski kandydat do Oscara oraz laureat kryształowego Globusa na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. Film, który opowiada o dwóch chłopcach, braciach, bliźniakach, którzy na tle rozgrywającej się II wojny światowej uczą się, jak przetrwać zawieruchę wojenną i jak poradzić sobie w tej niebywale traumatycznej rzeczywistości. Autorem zdjęć jest Christian Berger, współpracownik Michaela Hanekego, autor zdjęć do tak uznanych filmów jak Pianistka, Ukryte czy Biała Wstążka. Teraz też pracuje nad filmem, w którym gra Angelina Jolie i Brad Pitt. Dzięki zdjęciom Christiana Bergera film zyskuje na oryginalności, jaką rzadko możemy znaleźć w kinie w ogóle, i za sprawą tych zdjęć i innych również zabiegów stylistycznych typu wykorzystania elementów animowanych film Duży Zeszyt na długo zapada w pamięć. Świetny jest również Śmieć Stevena Daldriego. Opowieść o chłopcach ze slumsów Rio de Janeiro przynosi znacznie więcej, niż moglibyśmy się w punkcie wyjścia spodziewać. Dramat społeczny szybko przechodzi tu w opowieść kryminalną, a nawet w brawurowo zrealizowane kino akcji. Warto zobaczyć. Podobnie jak Gotland. To czeski film, ale inspirowany zbiorem reportaży napisanych przez Mariusza Szczegła. To jest film, który może zaskoczyć każdego, kto zna moją książkę, bo nie należy się spodziewać, że to będzie ilustracja tej książki filmowa. Młodzi ludzie, absolwenci i studenci praskiej szkoły filmowej FAMU molestowali mnie jakiś czas, żebym się zgodził na to, żeby oni mogli zrobić swoje wersje tej książki. Oni cierpią troszkę na taki brak wstrząsów pewnych, bym powiedział, a ta książka ponoć była dla nich wstrząsem. W Czechach powstały 3 spektakle według Gotlandu, w tym jeden w Teatrze Narodowym, i myślę, że ta książka do czegoś im była potrzebna, ale to są młodzi ludzie, w związku z tym trudno, żeby oni ilustrowali tym filmem książkę faceta, który jest cudzoziemcem i jeszcze jest starszy od nich o 20 lat. Zrobili swoje spojrzenie na ten Gotland. Właściwie książka ich inspirowała i bohaterowie, ci przeze mnie wybrani, stali się ich bohaterami, ale już tu się kończy podobieństwo. Gotland to też jeden z tych filmów, które Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie. Za 4 minuty, godzina 19. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Do usłyszenia. Na koniec jeszcze Percy Sledge. He did.